quan vulguis començar, Maxi. Estic dins d'un supermercat, hi ha molta gent, està el peixater, fonder, la caixera... Plim, plam, plom, plim, plam, plom. Senyor Marc, cal que vingui a la caixa número 3. Dins del supermercat hi ha molts productes, verdures, productes envasats, el peixater està acomodant els peixos, el fonder fent el pa i la caixera atendent els clientes. Després hi ha gent comprant, aquí hi ha una senyora amb els seus dos fills que està comprant coses, després hi ha un senyor mirant la verdura i una senyora que està fent a la seva casa. Quina verdura podríem comprar avui, Maxi? Plim, plam, plom, plim, plam, plom. A la secció de fruita tenim els millors preus. Maduixes, abans 3,99, ara 2,99 euros quilo. Taronges, abans 3 euros, ara 99 cèntims. El senyor que mira les verdures està cogint melons i mirant maduixes. Després hi ha una senyora que està mirant el seu fill i també està cogint... Agafant... Un paquet de llet. Després la caixera està passant el tomàquet. Una senyora està mirant els productes envasats. Els productes, quins productes envasats hi ha, Maxi, a la pastisseria de sota? Aquí? Sí, aquí baix que hi ha. Sí. Maduixes. Sí. Préssecs, sembla aquell, també? Sí, préssecs. Mm-hmm. De mores? Mores. Sí. Plim, plam, plom, plim, plam, plom. A la secció de melmelada, tots els gustos estan a 1 euro quilogramo. I si vol, 5 quilos... Estan a 50 cèntims quilo. I a sobre de les mamalades, què hi ha en el pastatge de sobre de les mamalades? Són paquets de què? Què et sembla? Cafè. Paquets de cafè, de color... Vermell, sí. Negre, sí. Lila... Un deu ser el descafeïnat, oi? Sí. Altre deu ser amb cafeïna, sí. De diferents marques, oi que sí? I a dalt del cafè que hi ha? Què és? Semblen els filtres, no? Els filtres per la cafetera. Sí. Sí. Molt bé, i a la pastisseria de l'esquerra? Sí. Mira, i a la nena, com va vestida aquesta nena petita? És molt graciosa. Sí. Com va vestida aquesta nena petita? Va vestida amb uns pantalons vermells, sí. I amb una samarreta blau amb blanca. Sí, a ratlles, oi? A ratlles. I què porta el cap? És molt divertit. Com es troba? Un llaç, no? I el cabell porta un llaç. Escolta'm, el cabell no té el mateix color que tu, no? Sí. Com es diu aquest color de cabell? Pell? Pell ros. Pell roja, és pell roja. Molt bé, aquesta nena què hi porta a les mans? Cereals. I a qui els hi vol ensenyar? A les entorrades. Conserves... De vegetal, sembla? Conserves de pèsols i conserves de música de tenda, sembla, no? Sí. I a final? Enciam. Sí. I escolta'm, allà darrere, aquell noi vestit amb la samarreta de color... Groga. No, aquest d'aquí. Sí. Color negre, no, la samarreta aquesta? Sí. I què està fent? Sembla que no té gaire clar, no? Sí. Què li passa? Està mirant les ofertes. Sí. On té la mà, on? A la boca. A la boca, així com pensant-s'ho, no? Com dubtant, eh? Sí. No sap quina oferta agafar. Quines ofertes n'hi ha, mira tu. els cereals, les galetes, les margarines, sí, les torrades, exacte, les frutes, uh-huh, els envasos... Primer les... porta el carro ben carregat, eh? Sí. Oi que sí? Seguireu una mica la punta del carro? Una mica el sí. I ara si decideix. I allà al final, el senyor que està... Aquest senyor està al final del súper, en aquell departament, què sí, ven allà, què venen? Pastissos. Són densos, eh? Què fa aquell noi amb el gorro groc, què fa? Plim, plam, plom, plim, plam, plom. A la secció amb el melada, tots els gustos estan a 1 euro quilograma. I si vol, 5 quilos, estan a 50 cèntims quilo. Portant el formatge. Tallant. Tallant el formatge. I amb el que... I el que... El talla amb un ganivet? Sí. No, això ah, no és un ganivet. És un tallador de formatge. Ah. Oi que sí? Sí. Com una serra? Sí. Però? Però de formatge. Però de formatge. I escolta'm una cosa, a la peixateria, què veus a la peixateria? El peixater... Sí? Què està fent? Acomodar els peixos. Aquest peixater és molt divertit, eh? Explica'm com és el peixater. Explica'm. Plim, plam, plom, plim, plam, plom. El peixater arriba al cotxe amb la matrícula B876A i ha de treure el seu cotxe perquè molesta el camió de descarrega. Amb el pèl... Amb el cabell, sí. Groc. Sí. Amb el bigoti... De color? De color negre. Què té d'especial aquest bigoti? No ho sé, si és un bigoti. Les puntes, com acaben les puntes? És molt llarg, no? I amb les puntes, què li passa al final a les puntes? Com recargolades. Sí. Digues, el bigoti... El bigoti és recargolat. Té les puntes recargolades. Té. Maires. Maires. Rogers. Rogers. Bueno, i altres, i molts altres noms. També deu haver escamarlans, sèpies, calamars. També n'hi ha calamars, sèpies. Escamarlans. Escamarlans. Vale. Vale, ara digue'm, en l'apartat de verdures, digue'm totes les verdures o fruites que tu coneguis el nom. Ves per ordre. N'hi ha pomes, sí, n'hi ha peres, n'hi ha llimones, n'hi ha melons, n'hi ha raïm, maduixes, mandarines... Sí. I... Les pomes són totes iguals? O n'hi ha de diferents menes? De diferents menes. Quines pomes n'hi ha? De color... N'hi ha pomes groc, n'hi ha pomes verd i n'hi ha poma vermell. Hi ha pomes grogues... Pomes verdes o pomes vermelles. Vermelles. Adéu. Digues-me, Maxi.